दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग अभी द्वितीय अध्याय देखेंगे। प्रथम अध्याय में अविद्या, अविद्या का कार्य और साधन साध्य, और साध्य सबसे ऊंचे कोटि का फल हो गया हिरण्यगर्भ पद, वो सभी संसार अंतःपाती, उससे जो विरक्त होगा उसी को ही ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ये कहा गया। कहने के बाद अभी ब्रह्म विद्या विचार आरंभ करने के लिए चल रहे हैं। टीका में तृतीय अध्याये सूत्रित विद्या विद्योर अविद्या प्रपंचिता। तृतीय अध्याय अर्थात उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय में सूत्रित विद्या विद्योर, जो विद्या और अविद्या दोनों, इसका सूत्र रूप से कह दिया गया था सप्तम मंत्र चतुर्थ ब्राह्मण का और दशम मंत्र में अविद्या, जो सूत्रित उससे अविद्या प्रपंचिता। यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद, ये अविद्या सूत्र और आत्मा इत्येव उपासित विद्या सूत्र, सूत्र कह दिया गया। आगे चतुर्थ ब्राह्मण में से आरंभ करके अंतिम षष्ठ ब्राह्मण पर्यंत अविद्या का तो विस्तार से कह दिया गया। संप्रति विद्यां प्रपंचयितुं चतुर्थम अध्यायम आरभमाणो वृत्तम कीर्तयति। अभी विद्या का विस्तार से वर्णन करने के लिए चतुर्थ अध्याय उपनिषद क्रम से द्वितीय अध्याय आरभमाणो आरभमाण अर्थात कर्तृशानस आरभमाण, वृत्तम अतीतम पूर्व अध्याय में जो कहा गया सब उसको फिर कहते हैं। भाष्य में आत्मेत्येव उपासित अत्र हियते सर्व एकम भवन्ति, इस प्रकार को मंत्र है 147। आत्मा इति एव उपासित, यहाँ उपासित अर्थात ये ज्ञानपरक है, आत्मा इति एव उपासित। आगे मंत्र है अत्र ही, क्यों आत्मा का उपासना करना चाहिए, आगे मंत्र है अत्र ही एते सर्व एकम भवन्ति, इसी में ही सब एक हो जाते हैं, ये मंत्र का आगे अंश है। टीका में किमिति अर्थान्तरेषु सत्सु आत्मतत्त्वमेव अनुसंधातव्यं तत्राह। अन्य अर्थ प्रयोजन विषय और भी तो है, तो फिर आत्मतत्त्वमेव अनुसंधातव्यं, केवल आत्मतत्व का ही अनुसंधान करना चाहे, ऐसा क्यों कह रहे हैं। भाष्य में कहते हैं तद अन्वेषणे च सर्वम इष्टम स्यात्, सर्वम अन्विष्टम स्यात्। तद अन्वेषणे आत्मतत्व से अन्वेषणे च सर्वम अन्विष्टम स्यात्, सभी का अन्वेषण हो जाएगा। क्यों, मंत्र कहा था आत्मा इत्येव उपासित अत्र ही एते सर्वम एक सर्व एकम भवन्ति, इसी में सब एक हो जाते हैं, इसलिए आत्मा का अन्वेषण हो जाने से सबका अन्वेषण हो जाएगा। इसलिए वास्तविक अगर अन्य पदार्थ का अन्वेषण जब तक है आत्मा का अन्वेषण हो ही नहीं पाएगा, और आत्मा का अन्वेषण हो जाने से सब प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य है कि अन्य का अन्वेषण करना है तो आत्मा का अन्वेषण नहीं करना है, अन्य अन्वेषण जब छूट जाएगा तभी आत्मा अन्वेषण होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ जो कहते हैं आत्मा का अन्वेषण होने से सबका अन्वेषण हो जाएगा, तात्पर्य अर्थात कैसे ना, जो परिसंख्या विधि का है ना, उसी प्रकार की, अर्थात आत्मा का अन्वेषण करने से अर्थात बाकी किसी का अन्वेषण ये नहीं होना है, ये अर्थ से कहते हैं। अर्थात अन्य अन्वेषण है तो आत्मा अन्वेषण होगा नहीं। तत्राह भाष्य में कह दिया तद अन्वेषण च सर्वम अनिष्टम स्याद। टीका में इसलिए पूरा प्रथम अध्याय कह दिया गया कि उसे जो विरक्त होगा पूरा ये जगत, जगत कहने से हिरण्यगर्भ लोक पर्यंत, ये तो स्थूल जगत पृथ्वी, ये तो बहुत छोटा है, सबसे जिसको वैराग्य होगा। आगे टीका में तस्यैव अन्वेष्टव्यत्वे परप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दत्वं हेत्वंतरम आह। तस्यैव आत्मन आत्मतत्वस्य अन्वेष्टव्यत्वे, वही अन्वेष्टव्य क्यों कहते हैं कि पर प्रेमास्पदत्व न परमानंदत्व हेतुअंतरम आह। एक हो गया कि उसका प्राप्ति होने से सबका प्राप्ति हो जाएगी, दूसरा वो पर प्रेमास्पद है, परमानंद रूप है, इसलिए उसका अन्वेषण करना चाहिए। इसी को पंचदशी कार्य कहते हैं, यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यत मान भूवम हि भूयासम इति प्रेमात्मनीक्षते। ये प्रथम प्रकरण का आरंभ आरंभ में शायद 8-9 श्लोक कुछ होगा। यम आत्मा, यम कह करके पूर्व में संबित का विचार चला है, शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे प्रथम, वहाँ से आरंभ होगा द्वितीय तृतीय, वो तो तृतीय श्लोक है। तो संबित स्त्रीलिंग होने से यम आत्मा, वही संबित ज्ञान वही आत्मा है, और वो परानंद पर प्रेमास्पद यतः, तो पर प्रेमास्पद परम प्रेम का आश्रय है, और इसीलिए प्रमाण देते हैं मान भूवम हि भूयासम न भूवम इति न माँ भूयासम इति, सभी चाहते हैं ये अपना सुरक्षा सभी चाहते हैं, आत्मा नित्य है इसलिए उसका नित्यत्व का बाधा न हो ये सब चाहते हैं, और आत्मा के साथ जब ये सब उपाधि का संबंध हो जाता है हम भ्रांति में आकर के इसका भी सुरक्षा चाहते हैं, शरीर मन बुद्धि इसका भी सुरक्षा चाहते हैं, क्यों हम सोचते हैं कि यही हम है, हम नित्य है, उसका कभी हानि नहीं हो जानी चाहिए, तो जब शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य इसका हानि से भी अपना हानि मानता है और उसका रोकना चाहता है, यही सारे उद्यम करता है। भाष्य में तदेव आधा से प्रथम पंक्ति में तदेव च आत्मतत्वम सर्वस्माद प्रेयस प्रेयस्त्वाद अन्वेष्टव्यम। यह जो आत्मतत्व है सर्वस्माद प्रेय है, ये आत्मा इत्येव उपासित, ये तो 147 है, आगे 148 में मंत्र है तद एतद् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् यदयम् अंतरतरम् यदयम् आत्मा, इस प्रकार की कहा गया है। तद एतद् आत्मतत्त्वं प्रेयः पुत्रात्, पुत्र से प्रेय है, प्रेयः वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम्, ये सभी से अंतरतर, सब विषय अर्थात अंतर तत्व है यदयम आत्मा स, और आगे कहेंगे यो अन्यम आत्मान अन्यम आत्मन प्रियम ब्रुवाण तो प्रियम रोचति इति, तो आगे उसको ब्रुयात कहेंगे। आत्मतत्व से अन्य पदार्थ को जो प्रिय मानेगा तो वो प्रिय एक दिन नाश हो जाएगा, तो आत्मतत्व ही अनित्य है इसलिए बाकी किसी में प्रियत्व बुद्धि नहीं रखना है। व्यवहार चलता है, कहते हैं व्यवहार चलता है बस उतना ही चला लीजिए, प्रियत्व बुद्धि होगा तो फिर दुख भोगना भी पड़ेगा। तदेव च भाष्य में तदेव च आत्मतत्वम सर्वस्मात् प्रेयस्त्वात् अन्वेष्टव्यम, उसका ही अन्वेषण करना चाहिए। टीका में आत्मतत्व ज्ञानस्य सर्वाप्ति फलत्वाच तदेव अन्वेष्टव्यम इति आह। आत्मतत्व ज्ञानस्य सर्वाप्ति फलत्वाच, आत्मतत्व ज्ञान से में षष्ठी हो गया आत्मतत्व से ज्ञान, और सर्वाप्ति फलत्वम और षष्ठी हटा देंगे तो आत्मतत्व ज्ञानम सर्वाप्ति फलम, तो सर्वाप्ति फलों में कैसे समास कहेंगे, यस्य आत्मतत्व ज्ञान से बहुव्रीहि हो जाएगा इसमें, तद एव अन्वेष्टव्यम उसका ही अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि आत्मतत्व का ज्ञान होने से सब प्राप्त हो जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा अर्थात तो अन्य कुछ रहेगा ही नहीं, बाकी सब कल्पित निश्चय हो जाएगा, तो यही हो गया कि सब प्राप्त हो गया। भाष्य में आत्मानम एव अवेत अहम ब्रह्मास्मि इति, वही आगे ये तो दशम मंत्र है, तो ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तद आत्मानम एव अवेत अहम ब्रह्मास्मि इति, ये दशम मंत्र है 1-4-10, तो वहाँ कहा गया अहम ब्रह्म अस्मि, तो ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ही जगत अधिष्ठान, ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है, अहम ब्रह्म हो गया तो सब कुछ अंतर्भाव हो गया। टीका में उक्तया परिपाट्या सिद्धम अर्थम संगृह्णाति, उक्तया परिपाट्या जो ये कह दिया गया नवम दशम टिप्पणी, उक्त वृत्त अनुवादन इति उक्त क्रमेण, जैसे कह दिया गया इस प्रणाली से, अर्थात आत्मा का अन्वेषण करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, वही पर प्रेमास्पद है अर्थात परम प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। इसका अभी संग्रह करके अंतिम में कह देते हैं भाष्य में, आत्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मीति आत्मतत्व एकम विद्या विषय, आत्मतत्व एकम विद्या विषय, आत्मतत्व एकम कर्मधारय है, विद्या विषय कैसा समास करेंगे, आत्मतत्व एकम को कहेगा विद्या जिसका विषय है, आत्मतत्व का विषय विद्या हो जाएगा, विद्या का विषय। अगर विद्या विषय यस्य करेंगे, अन्य पदार्थ क्या था, आत्मतत्व कौन सा लिंग में है, ये बहुत कठिन, आत्मतत्व कौन सा लिंग में है, नपुंसक लिंग है, विद्या विषय क्या लिंग दिया है, अगर बहुव्रीही कर देते तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ भी नपुंसक हो जाना चाहिए था, क्योंकि अन्य पदार्थ आत्मतत्व है, बहुव्रीही करने से अन्य पदार्थ नपुंसक होना चाहिए था, तो किंतु यहाँ पुंगलिंग है, तो ये है क्या अर्थात यह बहुव्रीही नहीं है, तो बहुव्री नहीं तो षष्ठी है, तभी परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो करके विद्या का विषय आत्मतत्व। टीका में उक्तम अर्थांतरम अनुवदति, यही जो अर्थांतरम अर्थात आत्मतत्वम इसका प्राप्त होने से अर्थात ये सबसे परम प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इसको कहते हैं भाष्य में, यस्तु भेद दृष्टि विषयः स्व अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मीति न स भेद इति अविद्या विषय, यह तु भेद दृष्टि विषयः स्व अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद इति अविद्या विषय, जो भेद दृष्टि विषय है वो अविद्या विषय है, पहले विद्या विषय हो गया था अभी अविद्या विषय, इसमें समास कैसे लेंगे, अविद्या है विषय, अविद्या है विषय भेद दृष्टि विषय, अभी भेद दृष्टि विषय उसमें कैसे कहेंगे, अविद्या विषय को कहेगा, हाँ भेद दृष्टि विषय है जिसका, तो वो अविद्या का, तो वो अविद्या का विषय हो जाएगा, अविद्या विषय भेद दृष्टि विषय। अच्छा पांच नौ टिप्पणी क्या दिए हैं, अनात्म प्रपंच, अच्छा तो फिर यहाँ भी षष्ठी लेना पड़ेगा, क्योंकि भेद दृष्टि विषय है जिसका, तो वो अविद्या का हो जाएगा, अविद्या विषय का नहीं होगा, इसलिए अविद्या का विषय जो है कहते हैं भेद दृष्टि का विषय, भेद दृष्टि का विषय हो गया भेद, वही अविद्या का विषय हो जाएगा। आगे टीका में दिया, स्व अविद्या विषय इति संबंध, अर्थात यस्तु भेद दृष्टि विषय आगे दिया स्व अविद्या विषय, और वो कैसे है उसका स्वरूप दिखा दिया, अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति, ये भेद दृष्टि है, ये भेद दृष्टि का विषय हो गया, अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि, यही अविद्या का विषय हो गया, अर्थात ये भेद दृष्टि विषय और अविद्या विषय ये दोनों में षष्ठी ले लेंगे। टीका में कथम भेद दृष्टि विषय से अविद्या विषयत्व, भेद दृष्टि विषय से अविद्या विषयत्व अर्थात भेद दृष्टि विषय अविद्या विषय, ये कैसे हुआ, तत्राह अन्यो असौ भाष्य में, अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स भेद, अर्थात उपास्य उपासक भेद ज्ञान हो रहा है तो फिर वो ठीक से नहीं जानता है। आगे ठीक है, मैं इवो भेद दृष्टि पर न स न वेद इति अविद्या तद दृष्टि मूलम सूत्रिता, जो भेद दृष्टि पर भेद दृष्टौ परम न भेद दृष्टि ही परो परो अर्थात तात्पर्य यस्य स भेद दृष्टि पर स न वेद अर्थात उसको ज्ञान नहीं है, भेद दर्शन करता है, इति अविद्या तद्दृष्टि मूलम सूत्रिता। अविद्या तद्दृष्टि मूलम, क्या दृष्टि कर रहा है वो? भेद दृष्टि। तो अविद्या तद्दृष्टि मूलम, तो तद्दृष्टि भेद दृष्टि, भेद दृष्टि मूलम अविद्या, कैसे लेंगे समास? हाँ, भेद दृष्टि है मूलम, भेद दृष्टि का मूल हो गया अविद्या, और मूलम नपुंसक दिया है, और बहुव्रीहि कर देंगे तो अविद्या भेद दृष्टि मूला अविद्या ऐसा हो जाना चाहिए था। तो भेद दृष्टि का मूल हो गया अविद्या, अविद्या सूत्रिता, ये सूत्र मंत्र में अन्यो असो अन्यो अहम अस्मिति न स भेद तेन तेन तद विषयो भेद दृष्टि विषय इत्यर्थ। भाष्य में तेन तद विषय, तद विषय अर्थात तेरह नंबर टिप्पणी, अविद्या विषय, अविद्या विषय भेद दृष्टि विषय, जो अविद्या का विषय वही भेद दृष्टि का विषय। तेन तेन अर्थात अविद्या ही भेद दृष्टि का मूल हुआ, इसलिए जो अविद्या का विषय होगा वो भेद दृष्टि का विषय होगा। आगे कथम यथोक्तौ विद्या विद्या विषया विषया वसंकीर्णौ अवसातुं शक्येते तत्राह। कथम कैसे यथोक्तौ विद्या अविद्या विषयौ, विद्या का विषय हो गया आत्मा इत्येव उपासित आत्मा, अविद्या का विषय हो गया भेद दृष्टि का जो विषय प्रपंच अनात्मा, विद्या का विषय आत्मा अविद्या का विषय अनात्मा। चौदह नंबर टिप्पणी, विद्या विद्या विषयो आत्मा अनात्म, आत्मा अनात्मा आत्मा अनात्मनो, ये दोनों भेद दृष्टि का विषय हो गया। ये दोनों असंकीर्ण परस्पर से भिन्न है ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं? अर्थात विद्या का विषय अविद्या का विषय ये दोनों परस्पर से भिन्न है ऐसा कैसे निश्चय कर सकते हैं? उसके लिए और प्रमाण देते हैं। एक दैवानुद्रष्टव्यम एतद अप्रमयम ध्रुवम, इस प्रकार के ये मंत्र है बृहदारण्य के, चार चार विष है ये। एक दैवानुद्रष्टव्यम एतद अप्रमयम ध्रुवम, ये बृहदारण्य का। अभी एतद अप्रमयम, अप्रमयम का अर्थ अप्रमेयम, अप्रमेयम का अर्थ ये कोई प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है, नहीं तो प्रमा का विषय है, वेदांत वाक्य प्रमा है, उसका विषय है वेदांत वाक्य प्रमाण है। तो अप्रमयम कहने का अर्थ प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं होता है, ये आत्मा को कह दिया। और मृत्यु हो स मृत्यु मापनोति यह नाने व पश्यति, ये चार चार उन्नीस पूर्व मंत्र है, वो एक दैवानुद्रष्टव्यम चार चार विष है। तो वहाँ कहा गया मन सेवानुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु हो स मृत्यु आपनोति यह नानेव पश्यति। मनसा एव, मनसा अर्थात शुद्ध संस्कृत मन से, तो ये आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो मृत्यु हो स मृत्यु आपनोति अर्थात ये जन्म मृत्यु चक्र उपलक्षित संसार उपलक्षित अविद्या, जो नाना भेद दृष्टि जो करता है वो विद्या में ही रहेगा। इति एवं आदिभिः प्रविभक्तो विद्या विद्या विषयो सर्वो उपनिषत्सु, इति इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा विद्या और अविद्या का विषयो प्रविभक्तो एकदम स्पष्ट करके विभाग करके दिखाया गया सर्व उपनिषत्सु, यही बृहदारण्यक में भी चतुर्थ अध्याय में है ये बात। ठीक है, सप्तान्न ब्राह्मणे वृत्तमर्थम कथयति, तो ये तो पूर्व के साथ संबंध कह दिए, ये आगे का। अभी सप्तान्न ब्राह्मण जो पंचम ब्राह्मण आया था उसके साथ अभी दिखा रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं भाष्य में। तत्र च अविद्या विषयः सर्व एव साध्य साधनादि भेद विशेष विनियोगेन व्याख्यात आ तृतीयाध्याय परिसमाप्ते है। अभी तत्र तत्र अर्थात टीका में दे दिया विद्या विद्या विषयोयर इति, विद्या और अविद्या ये दोनों का विषय, ये दोनों का विषय का निर्धारण में षष्ठी सप्तमी। अविद्या विषय सर्व एव, अविद्या विषय जितने सारे हैं सर्व एव साध्य साधनादि आदि कह दिए। आदि का अर्थ पूर्व पृष्ठा में टीका में कहते हैं आदि पदम साध्य साधन अवांतर भेद संग्रहार्थम। साध्य साधन और उसका जो अवांतर भेद, मुख्य साध्य साधन हो गए, वहाँ तीन अन्न साध्य है, चार अन्न साधन कह दिया गया। तो चार अन्न ये तो साधारण अन्न ब्रीहवादी दो देवताओं के लिए हो गया, हूत प्रहूत कहिए अथवा दर्श पूर्णमास कहिए। चतुर्थ अन्न हो गया पशु अन्न पय, ये चार हो गए साधन, साध्य अन्न हो गया वांग मन प्राण, ये तीन कह दिया गया, ये तो मुख्य कह दिया गया। उसका जितने सारे अवान्तर साध्य साधन, यजेत स्वर्ग काम, तो याग करने से ज्योतिष में याग करने से स्वर्ग प्राप्त होगा, ये तो अवान्तर फल सब साध्य साधन, इसको आदि शब्द से ग्रहण कर लेना है। आगे भाष्य में कहते हैं साध्य साधनादि भेद, भेद का अर्थ टीका में कहते हैं यथोक्त भेद एवं विषय, साध्य साधनादि यही भेद हो गया सब एवं विशेष। अच्छा, जो साध्य साधनादि भेद विशेष दिया भाष्य में, तो यही भेद यही विशेष है। टीका में कहते हैं यथोक्त भेद एवं विशेष, अर्थात भेद का विशेष नहीं, भेद ही विशेष है। विनियोगेन व्याख्यात, ये जो साध्य साधनादि भेदों का विनियोग से व्याख्यात हो गया विनियोग। टीका में तस्मिन विनियोग व्यवस्थापनम तेन इत्यर्थ, अर्थात साध्य साधन व्यवस्था सब दिखाया दे गया, यही हो गया कि ये सब का विनियोग हो गया। कहाँ हुआ भाष्य में कह देते हैं आगे आ तृतीयाध्याय परिसमाप्ते है, तृतीयाध्याय उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय पर्यंत ये सब दिखाया गया। आगे टीका में उपसंहार ब्राह्मणान्ते वृत्तम अनुभासते, उपसंहार ब्राह्मण तो पूर्व अध्याय हो गया उपसंग, मतलब अविद्या विषय को सब कह दिए, उसमें जो अंतिम ब्राह्मण था उसमें कह दिया गया ये बात भाष्य में। सच भाष्य में सच व्याख्या तो अविद्या विषय ए सर्व एव द्विप्रकार, सच व्याख्यात व्याख्यान कर दिया गया अविद्या विषय सर्व एव। षष्ठ ब्राह्मण में कहा गया ये पूरा व्याकृत अव्याकृत जगत नाम रूपात्मक है, नाम रूप कर्मात्मक, और नाम रूप कर्म ये भी दो प्रकार स्थूल और सूक्ष्म संघात में अंतर्भाव हो गया। संक्षेप कर दिए पूरा जगत को नाम रूप कर्म में, और नाम रूप कर्म को भी संघात में कार्यकरण संघात स्थूल और सूक्ष्म संघात में अंतर्भाव कर दिए। तो सर्व एव द्वि प्रकार, एक नंबर टिप्पणी स्थूल सूक्ष्म शरीरात्मक, अर्थात पूरा जगत अंतिम स्थूल सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ विराट का। टीका में अथवा ये एक प्रकार की पूर्व अध्याय का अनुवाद कर दिए, अर्थात वृत्तम कीर्तन कर दिए, अथवा व्याख्यांतरम दिखाते हैं उक्तौ विद्या विद्या विषयौ। तो भाष्यकार जो कहे हैं उसका अर्थ दूसरा प्रकार के टीकाकार कह रहे हैं, विद्या और अविद्या का विषयौ उक्तौ कहा गया, कथम असंकीर्णौ मंतव्यौ, इसको असंकीर्ण विद्या का विषय और अविद्या का विषय ये असंकीर्ण है, असंकीर्ण संकीर्ण मिश्रित, असंकीर्ण अमिश्रित, तो ये परस्पर से असंकीर्ण अर्थात अमिश्रित है, स्पष्ट है, ऐसा कैसे जानना है इति आशंक्य आह। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में क्योंकि ये व्याख्यांतर दिखा रहे हैं, भाष्य का एक प्रकार की व्याख्यान कर दिया, अभी भाष्य का दूसरे प्रकार की व्याख्यान टीकाकार दिखा रहे हैं, कहते हैं विद्या अविद्या का विषय परस्पर से मिलित तो नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, कैसे कहते हैं एक दैवानुद्रष्टव्यम एतद अप्रमयम परम कहा, और मृत्यु हो सो मृत्यु आपनोति यह नाने व पश्यति, ये दोनों बिल्कुल भेद करके दिखाया गया। टीका में तत्र उत्तर ग्रंथस्य विषय परिशेषार्थम पुरुषविधम ब्राह्मण शेषम आरभ्य उक्तम दर्शयति। तत्र उत्तर अभी विद्या अविद्या दोनों का, अभी ये दोनों में उत्तर ग्रंथ, उत्तर ग्रंथ अर्थात विद्या, क्योंकि अविद्या तो विचार हो गया, उत्तर ग्रंथस्य अर्थात विद्याया विषय परिशेषार्थम, विषय अभी उसका परिशेष अर्थात दिखाने के लिए पुरुषविध ब्राह्मण शेषम आरभ्य उक्तम दर्शयति। पुरुषविध ब्राह्मण स ऐसे पुरुषविध ये नौ नंबर मंत्र में नौ नंबर टिप्पणी में दे दिए सप्तान्न ब्राह्मण, क्योंकि अन्न अंतिम में वो पुरुष होता है, पुरुष विद ब्राह्मण अर्थात सप्तान्न। ब्राह्मण शेषम आरभ्य उक्तम दर्शयति, भाष्य में पूर्व पृष्ठ में तत्र च, वो दोनों का बीच में साध्य साधना आदि भेद विशेष विनियोग ये सब कहा गया। टीका में तरहि समाप्तत्वात्, अभी व्याकृत अव्याकृत जगत अगर पूर्व ब्राह्मण में पूर्व अध्याय में दिखाया गया, तरहि समाप्तत्वाद अविद्या विषयस्य कथम अविदुषो गार्ग्यस्य प्रवृत्तिरिति आशंक्य। आगे जो मंत्र आएगा उसमें दिखाया जाएगा गार्ग्य नामक एक अज्ञान ब्राह्मण बालक अजात शत्रु नामक ज्ञानी राजा के पास जाकर के कहता है ब्रह्म ते ब्रवाणी, आपको मैं ब्रह्म का उपदेश करूँगा। तभी अज्ञानी का फिर कैसे अभी उसका आचार्य तो न श्रुति अर्थात उपस्थित करवा रहा है, अगर अविद्या का विषय पूरा हो गया फिर अज्ञानी को क्यों लाया जा रहा है आचार्य के रूप में ज्ञानी राजा को उपदेश देने के लिए, ये प्रश्न करते हैं। तरी समाप्तत्वाद अविद्या विषयस्य, अविद्या विषय तृतीय अध्याय अर्थात प्रथम अध्याय में पूरा हो गया, कथम अविदुषो गार्ग्यस्य, गार्ग्य उसका नाम है बालाकी, तो उसका प्रवृत्ति अर्थात श्रुति की प्रवृत्ति कैसे हो गई, कहते हैं तदर्थम अवांतर विभागम अनुवदति। अवांतर विभाग ये दिखाते हैं अर्थात विद्या अविद्या का मुख्य विभाग कह दिया, आगे द्वितीय अध्याय से विद्या का विचार होगा उसका अवांतर विभाग अभी दिखाते हैं, अविद्या विषय जो पूर्व में कहा गया था उसको भी दिखा रहे हैं। भाष्य में स च व्याख्या तो अविद्या विषय सर्व एव द्विप्रकार, अविद्या विषय जो ये दिखाया गया वो दो प्रकार की है, पूर्व अध्याय में कह दिया गया था स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दो प्रकार की है। टीका में तौ एव प्रकारौ दर्शयन आदौ सूक्ष्म शरीरम उपन्यस्यति, अभी तौ एव पूरा जगत द्वि प्रकार हो गया स्थूल सूक्ष्म शरीर, और जो सूक्ष्म शरीर है इसको प्रथमे दिखाते हैं। अंतर्भाष्य में अंतः प्राण उपस्तंभको गृहस्य एव स्तंभादि लक्षण प्रकाशको अमृतः, ये पूर्व अध्याय में कह दिया गया था अंतः अंतर प्राण उपस्तंभक, उपस्तंभक धारक, प्राण हो गया धारक अंदर में रह करके स्थूल शरीर का धारण करता है, गृहस्य एव स्तंभादि लक्षण गृह का जैसे स्तंभ वो सब गृह को धारण करते हैं, और प्रकाशक यह जो अंत ये सूक्ष्म शरीर हो गया ये प्रकाशक है, उसमें ज्ञानेन्द्रिय मन इत्यादि रहते हैं। अमृत अमृत अर्थात यावत ज्ञानम न विनश्यति, जब तक ज्ञान नहीं हुआ नाश नहीं होता तो अमृत कह दिया गया। अभी ये जो सूक्ष्म शरीर है ये पूर्व अध्याय में कह दिया गया था, आगे टीका में तस्य बाह्यकरण द्वारा, तस्य सूक्ष्म से बारह नंबर टिप्पणी सूक्ष्म शरीर से बाह्यकरण द्वारा स्थूलेषु विषयेषु प्रकाशकत्वम अमृतत्वम च व्युत्पादितम्। यह सूक्ष्म शरीर बाह्यकरण द्वारा इंद्रियों के द्वारा स्थूलेषु विषयेषु घटपट इत्यादि को प्रकाश करेगा प्रकाशकत्वम, और अमृतत्वम तेरह नंबर टिप्पणी दे दिया ज्ञानम बिना न नश्यति इसलिए अमृत कह दिया गया, च व्युत्पादितम सूक्ष्म शरीर का ये सब स्वरूप कह दिया गया। और द्वितीय प्रकारम आचक्षाण स्थूल शरीरम दर्शयति, प्रथम प्रकार हो गया सूक्ष्म शरीर, द्वितीय प्रकार हो गया स्थूल शरीर, अभी स्थूल शरीरम दर्शयति। भाष्य में बाह्यश्च कार्य लक्षणो अप्रकाशक, बाह्य जो स्थूल शरीर वो कार्य है, जो सूक्ष्म शरीर है वो करण है, जो कार्य लक्षण अप्रकाशक ये स्थूल है इसमें प्रकाश करने का सामर्थ्य नहीं है, सूक्ष्म शरीर में प्रकाशन सामर्थ्य है, ज्ञानेन्द्रिय है और मनोबुद्धि इत्यादि अप्रकाशक। टीका में तस्य कयापि विधया सूक्ष्मदेहं प्रति अप्रकाशकत्वाद अप्रकाशकत्वम्, जैसे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के प्रति प्रकाशक हुआ, उपस्तंभक हुआ, इसी प्रकार की तस्य स्थूलस्य, चौदह नंबर टिप्पणी, स्थूलस्य स्थूल शरीर कयापि विधया किसी भी उपाय से सूक्ष्म देहम प्रति अप्रकाशकत्वात्, स्थूल शरीर किसी भी प्रकार से सूक्ष्म शरीर को प्रकाश नहीं करेगा, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को प्रकाश करेगा, तो होने से स्थूल शरीर का अप्रकाशकत्वम, स्थूल शरीर तो अप्रकाश रूप है, और स्थूल शरीर भी आगमापायित्वेन अवहेयत्वम सूचयति। ये जो स्थूल शरीर ये मिलेगा फिर जाएगा, जन्म होगा नाश होगा, तो इसलिए अवहेयत्वम अवहेला का विषय है, ये स्थूल शरीर हेय है। भाष्य में इसको दिखाते हैं, बाह्यस्य कार्य लक्षणों अप्रकाशक उपजन अपाय धर्मक, बहुव्रीहि है, उपजन वृद्धि, अपाय ह्रास, वृद्धि ह्रास धर्म है, धर्मौ उपजन अपायौ धर्मौ यस्य, तो उपजन अपाय धर्मक। यह अनिच नहीं हो जाएगा क्योंकि पूर्व पद एक नहीं है, उपजन है और अपाय है, दो हो गया, इसलिए अनिच नहीं हुआ था, फिर शेषाद विभाषा क हो जाएगा, क्योंकि शेषाद विभाषा वही आएगा जब कहा जाएगा कि अन्य कोई समासांत नहीं हुआ, वही आप विकल्प से क कर सकते हैं, अन्य कोई समासांत हो जाएगा तो क नहीं होगा। उपजन अपाय धर्म कह, ये जो स्थूल शरीर है ये वृद्धि ह्रास वाला है। टीका में, यथा गृहस्य त्रिनादि बहिरंगम तथा सूक्ष्मस्य देहस्य स्थूल देहो, तो जैसे गृह का त्रिनादि बहिरंग ऊपर दूर से देखने से त्रिण इत्यादि छप्पर दिखेगा, तथा सूक्ष्मस्य देहस्य स्थूल देहो, तथा अर्थात बहिरंगम, सूक्ष्म देह का बहिरंग हो गया स्थूल देह, ये हो जाएगा। तथापि होने पर भी ये स्थूल देह बहिरंग हुआ होने पर भी तृणादि बिना गृहस्य व्यवहार अयोग्यत्ववत्, तृण नहीं है तो गृह का व्यवहार नहीं हो पाएगा, छप्पर इत्यादि नहीं है तो घर का व्यवहार नहीं हो पाएगा, इसलिए तस्यापि स्थूल देहम बिना न तद योग्यत्वम, तस्यापि सूक्ष्मस्यापि स्थूल देहम बिना, स्थूल देह के बिना न तद योग्यत्वम, तद योग्यत्वम व्यवहार योग्यत्वम नहीं होगा, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है स्थूल देह के बिना व्यवहार योग्य नहीं हो पाएगा, इति मत्वा आह। भाष्य में इसको कहते हैं, उपजन अपाय धर्मकस तृण कुश मृत्तिका समो गृहस्य एव, जैसे घर के लिए तृण कुश मृत्तिका ये तो सब है बहिरंग स्तंभ अपेक्षा, किंतु ये नहीं होने से घर का व्यवहार भी नहीं हो पाएगा, इसी प्रकार की स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अपेक्षा बहिरंग होने पर भी स्थूल शरीर नहीं होने से सूक्ष्म शरीर भी अपना कार्य नहीं कर पाएगा, स्थूल शरीर गोलक है। अच्छा, आगे टीका में, तस्य पूर्व ब्राह्मणांते नाम रूपे सत्यम इत्यत्र प्रस्तुतत्वम अस्ति इत्याह, ये जो स्थूल शरीर तस्य स्थूल शरीर से पूर्व ब्राह्मणांते षष्ठ ब्राह्मण पूर्व अध्याय का उसका अंत में कहा गया था, तो प्राण नाम रूपे सत्यम वहाँ कहा गया था, इति अत्र प्रस्तुतत्वम, तो ये प्राण जो है सत्येन छन्नम कहा गया था, और वो सत्य कौन है, नाम रूपे सत्यम, तो नाम रूप ये दोनों सत्य है, तो नाम रूप कहने से अर्थात ये शब्द और अर्थ सत्यम, सत्यम वहाँ कहा गया था सत और त्यत, सत कहने से पृथ्वी जल तेज जो कि रूपवान है, त्यत कहने से जो अमूर्त है वायु आकाश, तस्य पूर्व ब्राह्मणांते नाम रूपे सत्यम इत्यत्र प्रस्तुतत्वम, तस्य स्थूल शरीर पूर्व ब्राह्मण का अंतिम में कहा गया था। भाष्य में, तस्य सत्य शब्द वाच्यो मर्त्य, ये जो स्थूल शरीर सत्य सत्य शब्द का वाच्य हो गया और मर्त्य भी कह दिया गया, सत्य शब्द वाच्य कहकर मर्त्य क्यों कहते हैं, टीका में कहते हैं सत्य शब्द का सत्य हो गया त्रिकाला बाध्यत्व, तो कहीं सर्वथा बाध वैधुर्यम सत्यत्व इति शंकाम निरसितुम व्यभिषिनष्टि, किसी भी उपाय से जिसका बाध नहीं होगा, त्रिकाला बाध्य उसको सत्य कहा जाता है। यहाँ सत्य शब्द का वो अर्थ ग्रहण न हो जाए ऐसा शंका निराश करने के लिए कहते हैं तो मर्त्यम, सत्य शब्द वाच्य मर्त्य, वो जो स्थूल शरीर वो मर्त्य ही है, सत्य शब्द से कहा गया है। तस्य कार्यम दर्शयति, ये स्थूल शरीर का कार्य दिखाते हैं, क्या करता है स्थूल शरीर भाष्य में, तेन अमृत शब्द वाच्य प्राणश्छन्न इति च उपसंग्रितम्। तेन स्थूल शरीरेण सत्येन अमृत शब्द वाच्य प्राण, प्राण सूक्ष्म शरीर, अमृत शब्द से कहा गया ज्ञान नहीं होने तक नाश नहीं होगा। तो ये स्थूल शरीर से अमृत शब्द वाच्य प्राण, प्राण अर्थात सूक्ष्म शरीर, यह छन्न, छन्न अर्थात आवृत इति च उपसंग्रितम्। ये षष्ठ ब्राह्मण पूर्व अध्याय का अंतिम मंत्र में था। तो ये सत्य प्राण सत्य न छन्न, फिर सत्य आगे कह दिया गया था तो नाम रूप सत्य, उसके द्वारा ये सूक्ष्म शरीर आवृत है। ये पूर्व ब्राह्मण का मतलब पूर्व अध्याय का अंतिम तक ये सब व्याख्यान हो गया। अभिवृत्तम अनुद्य अजात शत्रु ब्राह्मणम अवतारयति, वृत्तम अतीत कथन हो गया, अभी अजात शत्रु ब्राह्मण जो आएगा अभी द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण उसका अभी अवतारण करते हैं। स एव च प्राणो बाह्याधार भेदेषु अनेकधा विस्तृतः, स एव च प्राण, प्राण अर्थात सूक्ष्म शरीर, बाह्य आधार भेदेषु, बाह्य जो आधार उसका भेदेषु, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का भेद से अनेकधा कहा जाएगा। है तो सूक्ष्म शरीर समष्टि एक हिरण्यगर्भ, किंतु बाह्य शरीर नाना हो जाएंगे, ये आदित्य, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश और ये चंद्र, ये सूर्य, ये चंद्र इत्यादि सब कह करके आधार भेद से सूक्ष्म शरीर को नाना इस प्रकार की ये कहा जाता है। ठीक है, आदित्य चंद्रादयो बाह्याधार भेद अनेक धा अनेकधात्वम अतिष्ठा मूर्धा इत्यादि वक्ष्यमाण गुणवशात द्रष्टव्यम्। आदित्य चंद्र ये बाला की आगे उपदेश करेगा, ये आदित्य ही ब्रह्म है तो मैं उसको ब्रह्म मान करके उपासना करता है। फिर अजातशत्रु कहेगा माँ माँ संबधिष्ठा ये मत कहिए, ये ठीक नहीं है, ये आदित्य ये तो विराट पुरुष का मूर्धा है, इस प्रकार है दिव दिव मूर्धा, दिव लोक मूर्धा, आदित्य चंद्र ये सब उसका चक्षु है, इस प्रकार के कहा जाएगा। आदित्य चंद्र आदि बाह्य आधार भेद, सूक्ष्म शरीर का ये सब बाह्य आधार, ये सब स्थूल शरीर है। अनेक धात्वम नाना प्रकार से अतिष्ठा, अतिष्ठा अर्थात अतिक्रम में सर्वान्तिष्ठति इति अतिष्ठा मूर्धा, जो दिवलोक है वो मूर्धा है सभी को अतिक्रम करके, इत्यादि वक्ष्यमाण गुणवशात द्रष्टव्यम्। एक ही अर्थात यह जो सूक्ष्म शरीर ये नाना बाह्य आधार शरीर, बाह्य शरीर स्थूल शरीर के भेद से नाना है। कथम तरी तस्य एकत्वम, तो ये जो सूक्ष्म शरीर हो गया ये एक कैसा हुआ, बाह्य आधार अगर नाना हो गए ये फिर एक कैसा। भाष्य में कहते हैं प्राण एको देव इति उच्यते, प्राण ही एक देव इति उच्यते, पंचम दे दिया, ये साकल्य ब्राह्मण में आएगा, ये तृतीय अध्याय का नवम ब्राह्मण में आएगा। ये वह साकल्य पूछता है कति देवा याज्ञवल्क्य, तो याज्ञवल्क्य विसर्ग ने संबोधन करते हैं, देवता कितने हैं, वो तो पहले कहेंगे त्रिच सता शतानी च त्रिच सहस्राणी च, तो वहाँ से आरंभ करेंगे, फिर कितना कहेंगे आठ है, कितना फिर छः है, कितना तीन है, फिर कितना दो है, कितना डेढ़ है, कितना एक है, अंतिम में एक देवता। वो एक देवता के हैं कहते प्राण एको देव, और अंतिम में प्राण, प्राण अर्थात ये हिरण्यगर्भ समष्टि एक है उसको कहा जाएगा इति उच्यते। ये साकल्य ब्राह्मण तृतीय अध्याय का नवम ब्राह्मण में ये कहा जाता है। पाँच नंबर टिप्पणी, तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय का नवम ब्राह्मण में ये बात है। आगे आगे पृष्ठा में प्राणस्य नानात्वम एकत्वम च उक्तम तत्र एकत्वम विवृणति, वही प्राण एक देव को होकर के एक हो गया और नाना स्थूल शरीर भेदेशु नाना हो गया। एकत्व विवृणति, पहले उसका एक एकत्व कैसे है कहते हैं। तस्व बाह्य पिंड एक साधारण, वो जो प्राण है उसका बाह्य पिंड एक साधारण समष्टि विराट। तो विराट वैश्वानर आत्मा पुरुष विध प्रजापति ही को हिरण्यगर्भ इत्यादि भी ही पिंड प्रधान ही शब्देर आख्यायते सूर्यादि प्रविभक्त करण। तस्य वही जो प्राणस्य तो अभी उसका एकत्व को कहते हैं पिंड एक, पिंड अर्थात जो स्थूल शरीर को लेकर के साधारण, साधारण समष्टि रूप विराट, विराट वैश्वानर सब अलग अलग शब्द कहा जाएगा। आत्मा कहीं कहा गया, पुरुष विध पुरुष प्रकार है पुरुष शरीर आकार, प्रजापति कह कह ब्रह्मा को कहा जाता है, हिरण्यगर्भ वही विराट को आगे हिरण्यगर्भ इत्यादि भी ही पिंड प्रधान ही, पिंड प्रधान ही चार नंबर टिप्पणी देह विषय ही। तो इस नाना पिंड को लेकर के कहा जाता है शब्देर आख्यायते, नाना ये सब शब्द के द्वारा कहा जाता है। और सूर्यादि प्रविभक्त करण, ये जो समष्टि हो गया उसका सब करण कौन हो गया, कहते हैं सूर्यादि, सूर्य चंद्र वायु अग्नि ये सब उसका करण हो गया। सूर्यादि प्रविभक्त कर्मधारय करण के साथ बहुबरी है, अरे सूर्यादि प्रविभक्त प्रविभक्तम करणम यस्य, तो ये जो समष्टि का टीका में प्राणस्य एव स्वभावभूतो अनात्मलक्षणः पिण्डः समष्टिरूपो हिरण्यगर्भादि शब्देर उपाधि विषये तत्र तत्र श्रुति स्मृतियोर उच्यते। प्राणस्य एव स्वभावभूत, स्वभावभूत स्वरूपभूत, बारणव टिप्पणी प्राण का स्वरूप है अनात्मलक्षण, अनात्म बाह्य जो स्थूल शरीर कह देते हैं, अनात्मलक्षण पिंड समष्टिरूप हिरण्यगर्भादि शब्देर उपाधि विशेषे ही। हिरण्यगर्भ इत्यादि शब्द व्यवहार किया जाता है, आदि दे दिया, कितने शब्द दे दिए, तो आत्मा पुरुष विध प्रजापति को वैश्वानर विराट ये सब। उपाधि विषयेश, उपाधि विषय उपाधि नाना उपाधि के चलते भेद कह दिया जाता है। तत्र तत्र श्रुति स्मृति और उच्यते, अन्य अन्य शब्द व्यवहार किया जाता है, तो वही है कि प्राण। स च अग्निर मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य इत्यादि श्रुते, यही पंचाग्नि विद्या में ये कहा जाएगा अग्नि मूर्धा। तो ये जो वैश्वानर पुरुष है उसका मूर्धा अग्नि, तो चक्षुषी चंद्र सूर्य उसका दो चक्षु हो गया चंद्र और सूर्य इत्यादि श्रुते है। सूर्यादि भी ही प्रविभक्त ही करणैर उपेतो भवति इत्यर्थ। सूर्यादि उसका प्रविभक्त करण हो गए अर्थात नाना करण हो गए, है तो वो विराट पुरुष एक ही है, सब नाना करण से उपेत उपेत युक्त भवति, ये सब करण हो गए। ये समष्टि का भी व्याख्यान चल रहा है आज यहाँ तक, कल अष्टमी अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति वेद विभागिने व्योमगत व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।